Chiar dacă des lovit am fost, tu mi-ai fost mult și adăpost. M-ai mângâiat, m-ai ridicat, cu mână tare m-ai salvat. De aceea scânt neîncetat, Iisuse, Domnul meu ceresc, ești glorios, ești minunat, ce mult eu, Doamne, te iubesc. De aceea scânt neîncetat, Iisuse, Domnul meu ceresc, ești glorios, ești minunat, ce mult eu, Doamne, te iubesc. Trecut am, Doamne-a deșie, cu mii de lacrimi pe obraz, strigam spre Tine, Dumnezeu. Din cer Tu, Doamne, mi-ai răspuns, durerile mi-ai alinat, balsam vindecător ai puns și rana grea mi-ai vindecat. Tu, Doamne, mi-ai răspuns, durerile mi-ai alinat, balsam vindecător ai pus și rana grea mi-ai vindecat. Cu voce blândă m-ai chemat să îți slujesc prin al meu cânt. Iisus, ești fericirea mea, de aceea ție-ți voi cânta. Te-ai lăudat, te-ai preamărit, căci mult, o, Doamne, m-ai iubit. Iisus, ești fericirea mea, de aceea ție-ți voi cânta. Te-oi lăuda, te-oi preamări, căci mult, o, Doamne, m-ai aștept cu dor aceea zi, când Tu pe nori vei reveni. Ajută-mă să-ți fiu supus, să ajung la masa Ta, Iisus. Amarul, greul vom uita, pe veci vei șterge lacrima. Cu toți la dreapta Ta vom sta, cântarea sfântă vom cânta. Te așteptăm, mire iubit, te așteptăm și mult dorim, să fim în cer de-a pururea, cu Tine, Doamne, aleluia.